Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 4. Urmărirea. Țipetele isterice ale femeilor se potoliră, fluierăturile milițienilor se stinseră, două mașini sanitare transportară, una la morgă, trupul decapitat și capul tăiat, cealaltă la spital, pe frumoasa vădmăniță rănită de cioburi. Măturătorii cu șorțuri albe strânseră și aruncară sticla spartă, preseră nisip peste băltoacele de sânge, iar Ivan Nicolaevici, cum se prăbușise pe bancă, atunci când alergase spre locul nenorocirii, așa rămăsese. Încercase de câteva ori să se ridice, dar picioarele nu l-ascultau. Pe bezdomnul îl lovise un fel de dambla. Poetul se repezise spre portița turnantă de îndată ce auzi primul răgnet și văzu capul retezat săltând pe caldarâm. Înnebunit de groază, se prăbușise pe bancă, mușcându-și mâna până la sânge. Uitase desigur de neamțul țicnit și se străduia să înțeleagă un singur lucru. Cum de era cu putință? Adinaur vorbise cu Berlioz și, peste câteva clipe numai, capul... Pe alee, oamenii treceau în goană prin fața poetului, zguduiți de cele întâmplate. Se auzea o exclamație de groază. Ivan Nicolaevici însă nu înregistra nicio vorbă. Dar alături, pe alee, se ciocniră pe neașteptate două femei și una din ele, cu nasul ascuțit, în capul gol, striga chiar lângă urechea celeilalte. Anușca, Anușca noastră, de pe Sadovaia, e mâna ei, ea a făcut-o. A cumpărat de la băcănie ulei de floarea soarelui și a spart din întâmplare sticla de un litru, lovind-o de portița turnantă. Și-a mânjit fusta toată și cea mai înjurat, vai, cea mai înjurat. Dumnealui, sărmanul, o fi aluneca pe semne și s-a rostogolit pe șine. Din tot ce strigase femeia, în creierul zbuciumat al lui Ivan Nicolaevici se înfipse un singur cuvânt. Anușca. Anușca, Anușca, mormăi poetul, aruncând împrejur privirea alarmate. Dați-mi voie, dați-mi voie. De numele Anușcăi se prinseră cuvintele ulei de floarea soarelui, iar apoi, nu se știe de ce, Pilat din pont. Poetul îl lăsă la o parte pe Pilat și se apucă să-și adune gândurile, începând de la cuvântul Anușca. Totul se înlănțui în câteva clipe, ducând la profesorul nebun. Dați-mi voie. El a zis că ședința nu se va ține pentru că Anușca a vărsat uleiul și, poftim, ședința nu se va mai ține. Dar nu numai atât. N-a zis el că lui Berlioz o să-i taie capul o femeie? Da, da, da. Și doar vadmanul era o femeie. Cum vine asta? Nu mai rămânea nici un pic de îndoială. Consultantul misterios cunoscuse dinainte, cu precizie, tot tabloul morții cumplite a lui Berlioz. Și îndată, două gânduri pătrunseră în mintea poetului. Primul, prostii, nu-i deloc nebun. Și al doilea, nu cumva chiar el a pus totul la cale? Dar cum? Vă întreb, cum? Stai că aflăm noi. După o luptă cu sine însuși, Ivan Nicolaevici se ridică de pe bancă și se repezi înapoi, acolo unde stătuse de vorbă cu profesorul. Din fericire, acesta nu plecase. Pe Bronaia se și aprinseseră felinarele, iar deasupra lacurilor se înălța luna aurie și, în lumina ei, înșelătoare ca întotdeauna, lui Ivan Nicolaevici i se păru că nebunul ține la subsoară o spadă, nu bastonul. Bătrânul dirijor de cor în retragere ședea alături, pe locul unde stătuse mai adineauri Ivan Nicolaevici. Acum dirijorul arborase pe nas un pincenez, de care se vedea bine că nu avea nevoie, cu un geam lipsă și cu celălalt crăpat, ceea ce îl făcea să pară și mai dezgustător ca înainte, când îi arătase lui Berlioz drumul spre linia tramvaiului. Simțind că îngheață sângele în vine, Ivan se apropie de profesor și, privindu-i atent fața, se convinse că nu vădește și nici nu a vădit vreun semn de demență. Mărturisește cine ești dumneata, îl întrebă cu voce surdă Ivan. Străinul se încruntă, îl privi de parcă îl vedea pentru întâia oară și răspunse dușmănos. La mine nu înțeleg, rus nu vorbește. Dumnealor nu înțeleg, se amestecă în vorbă de pe banca lui, dirijorul de cor, deși nimeni nu-l rugase să traducă spusele străinului. Nu te preface, urma amenințător Ivan, simțind un fior de gheață sub lingurea. Adineaori vorbeai perfect rusește. Nu ești neamț și nici profesor. Ești ucigaș și spion. Actele, strigă Ivan cu înverșunare. Misteriosul profesor dădu din numeri cu o grimasă de dezgust și gura lui strâmbă și așa, se strâmbă și mai rău. Cetățene, se băgă din nou pe fir dirijorul abject. Ia spune, de ce îl sâcâi pe acest turist străin? Pentru asta vei fi tras la răspundere cu toată severitatea. Iar profesorul suspect își luă un aer trufaș, îi întoarse poetului spatele și plecă. Ivan simți că își pierde uzul rațiunii. Sufocându-se, se adresă dirijorului. Hei, cetățene, ajută-mă să pun mâna pe criminal. Ești dator să o faci. Dirijorul se învioră la culme, sări în picioare și răgni. Care-i criminalul? Unde-i? Să-l văd. Un infractor străin? Ochii începură să-i joace de bucurie. Ăsta? Păi dacă e criminal, întâi și întâi trebuie să strigăm ajutor, altfel ne scapă. Ia, haide, să strigăm amândoi deodată. Și dirijorul deschise gura ca și când s-ar fi pregătit să zbiere. Ivan, descumpănit, îi dădu ascultare poznașului și strigă, ajutor! Dirijorul însă îl trase pe sfoară și tăcu mâlc. Strigătul stingher, răgușit, al lui Ivan nu ajută la nimic. Două june se trase răsperiate din calea lui și poetul auzi un glas spunând, e beat. Aha, va să zic că ești înțeles cu el? Urlă mânios Ivan. De ce-ți bagi joc de mine? Dă-mi drumul. Se repezi la dreapta și dirijorul tot la dreapta. Ivan la stânga și dirijorul tot la stânga. Mă împiedici cu bună știință, din adins? Zbiera Ivan turbat de furie. Și pe tine te dau pe mâna miliției. Încercă să-l apuce de mânecă pe ticălos, dar stângaci, fără succes, și în aceeași clipă dirijorul pieri de parcă l-ar fi înghițit pământul. Ah, făcu Ivan și aruncând ochii în zare, îl văzu pe necunoscutul odios, gata să o ia pe stradela Patriarhie. Nu era singur. Dirijorul de cor, individ mai mult decât suspect, apucase să îi se alăture. Dar nu numai atât. Al treilea din grup, răsărit nu se știe de unde, era un motan uriaș, gras cât un porc, negru ca tăciunele, cu niște mustăți de cavalerist date dracului. Cei trei porniră pe stradelă, motanul mergând doar pe labele dinapoi. Ivan se luă după răufăcători, dar se convinse pe dată că va fi foarte greu să-i ajungă. Cei trei străbătură stradela cât ai clipi, luând-o apoi pe Spiridonovka. Cu toate că Ivan grăbea mereu pasul, distanța dintre urmăritori și cei urmăriți nu se micșora de fel și poetul nici nu-și dădu seama cum, după liniștita Spiridonovka, se pomeni lângă porțile Nikitischie, unde situația se complică și mai mult. Aici era înghesuială mare și pe deasupra banda de tâlhari socoti locul potrivit ca să recurgă la un bun procedeu banditesc, să se retragă împrăștiindu-se care încotro. Cu o dibăcie magistrală, dirijorul se agăță în plin mers de autobuzul ce gonea spre piața Arbat și se topi. Pierzând pe unul dintre cei trei răufăcători, Ivan își concentra atenția asupra motanului și văzu cum ciudatul animal se apropie de vagonul A, oprit în stație, cum îmbrânci cu neobrăzare jos de pe scară o femeie care scoase un țipă strident și, agățându-se cu laba de bară să nu-și piardă echilibru, încercă chiar să-i arunce în casa toarei, prin fereastra deschisă din cauza zăbușelii, o grivnă pentru bilet. Purtarea motanului îl uimi la culme pe Ivan, care încremeni ca o statuie lângă ușa băcăniei din colț, și-l cuprinse uimirea pentru a doua oară, văzând atitudinea încasatoarei. Îndată ce zări motanul cățărându-se în tramvai, femeia strigă, tremurând toată de furie. Motanii n-au acces în tramvai. Nu-i voie cu motani. Zât! Dă-te jos, de nu chem miliția. Atât pe încasatoare, cât și pe călători, nu îi mea întâmplarea în sine. Că un motan se suie în tramvai, ci faptul că motanul intenționează să ia bilet. La drept vorbind, el se dovedi nu numai un animal solvabil, dar și disciplinat. Chiar de la prima interpelare a încasatoarei, își încetă asaltul, coborâ și se instală în stație, netezindu-și mustățile cu grivna. Dar, îndată ce încasatoarea smuci sfoara, dând semnalul de plecare, și tramvaiul se urni din loc, motanul procedă ca orice individ dat jos cu sila, dar care trebuie neapărat să meargă cu tramvaiul. lăsă să treacă prin fața lui toate cele trei vagoane, sări pe tamponul celei din urmă, își înfipse ghearele într-un tub de cauciuc ce ieșea din peretele vagonului și călători în voie, economisind și o grivnă. Atent la parșivul de motan, poetul era gata-gata să-l piardă pe cel mai important dintre tâlhari, pe profesor. Din fericire, acesta nu apucase să o șteargă. La capătul străzii Bolshaya Nikitinskaya, sau al străzii Herzen, în mijlocul mulțimii ce se îmbulzea, Ivan îi zări bereta cenușie. Cât ai clipi, își făcu loc într-acolo, dar nu avea noroc. Grăbi pasul, o luă la trap, îmbrâncindu-i petrecători. Cu toate acestea, nu izbuti să se apropie niciun centimetru de profesor. Deși era enervat la culme, îl uluia totuși repeziciunea supranaturală cu care se desfășura urmărirea. Nu se scurseră nici 20 de secunde de când lăsase în urmă porțile Nikitskie, că pe Ivan Nikolaevici îl și orbiră luminile din piața Arbat. Câteva clipe încă și iată o ulicioară întunecoasă cu trotoare strâmbe, unde Ivan Nikolaevici se prăbuși cu zgomot și se răni la genunchi. Din nou o magistrală scăldată în lumini, strada Kropotkin, apoi încă o ulicioară, apoi Ostojenka și o altă ulicioară mohorâtă, murdară, zgârcit luminată. Aici, Ivan Nikolaevici îl pierdu pe cel de care avea atâta nevoie. Profesorul dispăruse. Poetul își pierdu cumpătul, dar nu pentru multă vreme. Deodată presupuse că profesorul trebuie să fie negreșit în casa numărul 13 și neapărat în apartamentul 47. Dând buzna pe ușa imobilului, Ivan Nikolaevici urcă val vârtej până la etajul întâi, găsi numai decât apartamentul și sună la ușă nerăbdător. Nu trebuie să aștepte mult. Îi deschise o fetiță de vreo 5 ani care, fără să-l întrebe o vorbă, o șterse numai decât. În vestibulul imens, lăsat într-o totală paragină, abia luminat de un bec chior, atârnat sub tavanul negru de murdărie, spânzura pe un perete o bicicletă fără pneuri. Un cufăr uriaș, ferecat, se afla în mijlocul încăperii, iar pe polița cuierului, cineva aruncase o căciulă cu clape ce atârnau lungi în jos. De după una din uși, la radio, o voce sonoră de bărbat recita niște versuri pe un ton furios. Cu toate că se afla într-o casă străină, Ivan Nikolaevici nu-și pierdu deloc prezența de spirit, ci o luă drept spre coridor, judecând astfel. S-a ascuns desigur în baie. Coridorul era cufundat în beznă. După ce bâșbâi o vreme, lovindu-se de pereți, zări sub o ușă o fâșie slabă de lumină. Dibui prin întuneric clanța și o trase ușor spre el. Cârligul sări și Ivan se pomeni chiar în camera de baie, spunându-și că avusese noroc. De fapt, nu dăduse peste el norocul de care ar fi avut nevoie. Îl învălui o căldură jilavă și la lumina jarului ce mocnea sub cazanul de baie, zări niște albi mari atârnând pe perete și cada, toată numai pete negre, oribile, pe locurile unde căzuse smalțul. În cadă stătea în picioare cu un burete în mână, o cetățeancă goală pușcă, plină de clăbuc. Își îngustă ochii miopi, ațintindu-i asupra lui Ivan, care dăduse buzna în baie și, luându-l se vede drept altcineva, în lumina aceea de iad, spuse încet amuzată. Chiriușca, lasă-te de prostii, ai nebunit? Fyodor Ivanovici trebuie să se întoarcă dintr-o clipă în alta. Ieși imediat de aici. Și-l amenință pe Ivan cu buretele. Neînțelegerea era vădită și vina o purta, desigur, Ivan Nikolaevici, care nu avea însă de gând să o recunoască și, după ce exclamă mustrător, desfrânat-o, se pomeni, cine știe cum, în bucătărie. Era pustie la ora aceea. Pe mașina de gătit, în penumbră, vreo 10 primusuri stinse stăteau mute. Prelingându-se prin geamul murdar, nespălat de ani de zile, o rază de lună lumina cu zgârcenie ungherul, unde sclipea o icoană uitată, încărcată de praf și pânze de păianjen, de după care ieșeau capetele a două lumânări mari de cununie. Sub icoana mare atârna, prinsă într-un ac, o icotniță de hârtie. Nimeni nu știe ce gând puse atunci stăpânirea pe Ivan, dar înainte de a se îndrepta spre intrarea de serviciu, își însuși una din lumânări și iconița de hârtie. Părăsea apartamentul anonim, înzestrat cu aceste obiecte, mormăind ceva, rușinat la gândul întâmplării prin care trecuse cu câteva clipe mai înainte în baie, încercând, fără să vrea, să ghicească cine putea fi neobrăzatul de Chiriușca și dacă nu cumva căciula aceea scârboasă cu clape era a lui. În ulicioara pustie și tristă, poetul se uită în jur, căutându-l pe fugar care nu se vedea însă nicăieri. Atunci Ivan își spuse cu hotărâre: "Sigur că da, e la râul Moscova. Înainte, marș!" S-ar fi cuvenit poate ca Ivan Nicolaevici să fie întrebat de ce era atât de convins că profesorul se dusese tocmai la râul Moscova și nu în altă parte. Din nenorocire însă, n-avea cine să-l întrebe. Ulicioara aceea mizerabilă era pustie. După un timp foarte scurt, Ivan Nicolaevici putu fi văzut pe treptele de granit ce coborau spre râul Moscova. Își scoase hainele, dându-le în grija unui bărbos simpatic, care fuma o țigară răsucită de el. Pe jos alături zăcea o bluză rusească, albă, ruptă, și niște ghete scâlciate cu șireturile desfăcute. Ca să se mai răcorească, Ivan dădu din mâini și se aruncă în apă cu mișcări de atlet. I se tăie răsuflarea, atât de rece era apa, și trecu chiar prin minte că nu va mai putea ieși la suprafață. Dar izbuti să iasă, pufăind și gâfuind, cu ochii rotunjiți de groază, și porni în not, în apa neagră cu miros de păcură, printre zigzagurile frânte ale felinarelor de pe chei. Când udlioarcă urcă, sărind treptele spre locul unde își lăsase hainele în paza bărbosului, constată că dispăruseră nu numai hainele, ci și păzitorul lor, adică însuși bărbosul. În locul unde zăcuse mormanul de haine, rămăseseră doar niște izmene vărgate, bluza rusească ruptă, lumânarea, iconița și o cutie de chibrituri. Cuprins de o furie neputincioasă, Ivan amenință cu pumnul pe cineva nevăzut și se înveșmântă în lucrurile ce-i fuseseră lăsate. Pe loc începură să-l sâcie două gânduri. În primul rând, faptul că îi dispăruseră legitimația de membru al masolitului, de care nu se despărțea niciodată, și în al doilea rând, dacă va reuși în halul în care era, să treacă nestingherii prin Moscova. Oricum, era în izmene. Asta, cei drept, nu privea pe nimeni, totuși n-ar fi fost exclus să se agațe careva de el și să-l oprească. Ivan rupse nasturii de la cracii izmenelor, constatând că poate așa or să treacă drept pantalon de vară, luă iconița, lumânarea și chibriturile și porni la drum spunându-și: "La Griboedov, fără nicio îndoială că e acolo." Orașul își începuse viața nocturnă. Prin colb, zângănind din lanțuri, treceau în zbor camioane și pe platformele lor, pe saci, zăceau cu burta în sus niște bărbați. Ferestrele caselor erau deschise. La fiecare din ele ardea o lampă sub un abajur portocaliu și prin toate ferestrele, prin toate ușile și din toate gangurile, de pe acoperișuri și poduri, din subsolul și curți, răzbătea urletul răgușit al polonezei din opera Evgenii Onegin. Temerile lui Ivan Nicolaevici se adeveriră întru totul. Atrăgea atenția trecătorilor care întorceau capul după el. În consecință, luă hotărârea să ocolească străzile mari și să se strecoare prin ulicioare, unde lumea nu era atât de săcăitoare și unde era mai puțin probabil să se agațe cineva de un om de sculț, exasperându-l cu întrebări la adresa izmenelor, care nu voiau în ruptul capului să pară niște pantaloni obișnuiți decenți. Se adânci deci în labirintul tainic al străduțelor din Arbat, furișându-se tot pe lângă ziduri și trăgând speriat cu coada ochiului. La orice pas, arunca priviri în jur și, din când în când, se ascundea în porțile caselor, ocolind intersecțiile de străzi cu semnale luminoase și fastoasele clădiri ale ambasadelor. Și, în tot timpul drumului, îl chinui nespus, urmându-l pas cu pas, o nevăzută orchestră ce acompania o voce profundă de bas care își cânta dragostea pentru Tatiana.